رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا آقا دا محلا جن عرش نو اللہ کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے سڑے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا پلکا نال چمدا جاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا رب لے گیا مینو جد شہر مدینے ایک حاجی لایا مین کھٹ کے سینے کدی پیوا زم زم کدی پڑا نماز میری پہنچ جتھو تک میں دیا نیازا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول